299 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 czerwca, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Misja AX-4 u celu. Astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Akcja uczniowska wystawia ocenę ministrze edukacji. Niestety Barbara Nowacka w tym roku szkolnym nie uzyskałaby promocji do następnej klasy. Niedobór tlenu przyczyną masowego śnięcia ryb w rzece Elbląg. Polak na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Otwarto włazy na ISS. Załoga misji, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, dołączyła do astronautów, którzy już tam są. Chwilę wejścia do Międzynarodowej Stacji obserwował podczas transmisji w Centrum Nauki Kopernik Witold Banach. Po zadokowaniu kapsuły do ISS nastąpił test szczelności. Po pozytywnym wyniku astronauci otworzyli luki i weszli do stacji. Pierwsza próg stacji ISS przekroczyła dowodząca misją Axiom 4. Commander Peggy Whitson in her return to the orbiting laboratory, her fifth flight, or our left from her viewpoint to her right, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kosmonauci zostali powitani przez załogę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej serdecznymi uściskami, a tak wejście do ISS komentował Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Widzimy rozmowy astronautów, przed chwilą były wspólne zdjęcia. Widzimy też, że astronauci unoszą się swobodnie, choć muszą temu zapobiegać, żeby jednak nie poobijać się różne wystające elementy, więc mają takie specjalne uchwyty, gdzie mocują nogi. Cała badawcza misja Axiom 4 potrwa od 2 do 3 tygodni i przez ten czas pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Sławosz Uznański-Wiśniewski, będzie prowadził eksperymenty naukowe. Witold Banach, dziękuję za relację. Jutro odbiorą świadectwa, a dziś wystawili ocenę ministrze edukacji. Akcja uczniowska skrytykowała działania Barbary Nowackiej. Nie dostałaby promocji do następnej klasy, mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Jak ktoś nic nie robi, jak ktoś w żaden sposób nie działa na rzecz młodych ludzi, i tutaj to jest obowiązek ministra edukacji, uczniów, to jest nauka, no jeśli ktoś tego nie wypełnia, no to oblewa cały egzamin. Klaudia Bernatowicz z Fundacji Grow Space dodała, że ministra Nowacka powinna dążyć do tego, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym, a nie tylko fakultatywnym. Jest to bardzo zła decyzja, ponieważ między innymi w programie tego przedmiotu był temat właśnie zdrowia psychicznego, o który tak bardzo walczymy. Zastrzeżenia uczniów budzi też edukacja obywatelska. W porównaniu z dotychczasowym WOS-em nowy przedmiot znacząco zawęża zakres wiedzy, szczególnie w obszarze prawa i historii. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w niemal całym kraju. Na północnym zachodzie oraz wschodzie obowiązuje drugi stopień alertu. Na zachodzie burze będą gwałtowne. Wiatr może przekraczać 100 km na godzinę. Dla pozostałych regionów Instytut ogłosił ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alerty będą obowiązywać do wieczora, a na wschodzie do jutra rana. Papież nazwał wojnę hańbą ludzkości i rządzących. Leon XIV wygłosił przemówienie do Zgromadzenia Plenarnego Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Papież w przemówieniu, którego tekst opublikowało Watykańskie Biuro Prasowe, ocenił, że wojny nigdy przedtem nie dotknęły Bliskiego Wschodu z tak ogromną szatańską mocą. Powiedział, że serce krwawi na myśl o sytuacji na Ukrainie i nieludzkiej tragedii rozgrywającej się w Strefie Gazy. Wskazał, że przestało tam obowiązywać prawo międzynarodowe i naturalne, zastąpiło je prawo silniejszego. Powiedział, że to niegodna człowieka, hańba ludzkości i sprawujących władzę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ujawniono przyczynę masowego śnięcia ryb w rzece Elbląg i okolicznych akwenach. Badania wykazały, że powodem był niedobór tlenu, wyjaśnia rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ada Wasilewska. Normalnie, żeby ryby mogły w jakikolwiek sposób żyć, to powinno być minimum te 7,9 mg na litr. Jednak w dniu 9 czerwca wynosił tlen tylko 4,9 mg. Deficyt tlenowy w rzece miał być spowodowany gwałtownymi opadami deszczu i wysoką temperaturą wody. Na początku czerwca wędkarze powiadomili służbę o martwych rybach unoszących się na powierzchni. W sumie z rzeki Elbląg wyłowiono około 300 kg martwych ryb. Klimat.

Jest 15:15 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. The Chemical Brothers, Leave Home. Płyta, którą otwiera ten utwór, ukazała się równo 30 lat temu. No, czas płynie. Exit Planet Dust to tytuł albumu, a ukazał się on 30 lat temu. Dodam jeszcze, że jest to zarazem jedna z najlepszych pozycji w całej dyskografii zespołu, ale fani oczywiście o tym dobrze wiedzą. Teraz cofniemy się w czasie o 5 lat, bowiem dziś mija 35 lat od premiery płyty Gu, jednej z najważniejszych w dorobku grupy Sonic Youth. I don't think so. Close and walking like a Cool Thing, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości amerykańskiej grupy Sonic Youth, Kim Gordon w roli głównej i w fantastycznej formie. A na dowód jeszcze kolejny utwór z tego samego wydawnictwa, mówimy o płycie Goo, tym razem Tunic, Song for Karen. Doesn't sound half bad, and I remember.

Absolutni debiutanci, nowy zespół z Poznania w pierwszej swojej piosence zatytułowanej Spacer. Grupa nazywa się Sierpień. Jak to zrobić? Ale nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. Spalimy kipona na dachu Tesco. Odwiedźmy dzielnicę, gdzie nas dawno nie było. Sprawdźmy, co słychać, co się zmieniło. Chodź na spacer, chodź na miasto. Chodź na spacer, chodź do parku. Chodź na spacer gdzieś daleko. Zobaczmy, co dzieje się nad rzeką. Wypijemy piwo, poczirujemy. Znowu zapalimy i odpłyniemy. Chodź na spacer, chodź na miasto. Chodź na spacer, chodź do parku. Nie sprawdzaj drogi, pójdziemy długo i odpadną nam nogi. Ciało puszczą wszystkie siły, wyżoniemy ducha i odlecimy. Chodź na spacer, chodź na miasto. Chodź na spacer, chodź do parku. To był nowy polski zespół Sierpień i ich debiutancka piosenka Spacer. Teraz z Poznania przeniesiemy się do Łodzi. Posłuchamy zespołu, który już Państwo znają całkiem nieźle, jak sądzę. Hejma i Jestem. Jestem architektem swoich myśli. śpiewała Olga Stolarek, jedna z ciekawszych młodych polskich autorek. Jestem zespół Hejma. A teraz kolejna piosenka, która zapowiada drugi album angielskiej grupy Wet Leg. Tytuł płyty Moisturizer ukaże się 11 lipca, a najnowsza piosenka Wet Leg nosi tytuł Davina McCall. Leki Davina McCall. Davina McCall to bardzo znana telewizyjna dziennikarka brytyjska. MTV, zaczynała w MTV, to na początku. Później BBC, Sky, Big Brother. Naprawdę bardzo znana i ciekawa postać. Teraz z kolei Karin Dreyer ze swojego debiutanckiego albumu Fever Ray z roku 2009. Piosenka I'm Not Done, ale nagrana raz jeszcze z podtytułem Therapy Session. Fever Ray, I'm Not Done, Therapy Session. Nowa wersja utworu z roku 2009, Fever Ray, czyli Karin Dreyer. Dopiero co ukazała się solowa płyta Pandy Bera, a już jest nowa piosenka jego macierzystej formacji Animal Collective, Love on the Big Screen. Miłość na wielkim ekranie i grupa Animal Collective. Dzisiejsza tonacja dobiega końca. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a my już dziękujemy i powoli się żegnamy. Katarzyna First-Wojtkowska i Grzegorz Hoffman, a na zakończenie artysta, który dopiero co obchodził 80. urodziny. Dziękujemy i do usłyszenia. It's the time of the season, when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time.